उन्होंने कहा, हम तो चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिल पूरी तरह मुतमईन हो जाएं और हम मजीद यकीन के साथ जान लें कि आपने हमसे सच कहा था और हम इस पर गवाही देने वालों में से हो जाएं।